haya ndiyo mengi kuliko yale tunayoyaishi sasa. Mwenzangu songa mbele, hakuna haja ya kurudi nyuma tena, sababu yale tumeshinda ndiyo mengi kuliko yale tunayoyaishi sasa. Mwenzangu songa mbele. Utumishi ulipoitwa na Mungu kuanza huduma ikuwa rahisi, ulilala njaa ukatembea kwa miguu, lakini haukurudi nyuma. Ulihubiri sokoni na kwa magi, watu waliona hauna future, wakakudharau na kukuchekelea, mbona haukurudi nyuma. Watumishi wenzako wakakunenea uongo, wakakutenga na kanisa na madhabahu kanyimwa, lakini haukurudi nyuma. Leo Mungu amekuinua, unaitwa mubarikiwa, mataifa yote yanangojea yale Mungu amesema nawe. Hakuna haja ya kurudi nyuma, hakuna haja, sababu yale tumeshinda, tumepiga na vita vingi kuliko yale. Oh, nara yangu songa mbele, songa mbele. Tumeshinda mengi, tumeshinda kuliko haya mtumishi. Wewe songa mbele, songa mbele. Mwenzangu Mkristo usifadhaike, tumetoka mbali sana na wokovu huyo. Tulipitia shida kuliko haya tunayoyapitia leo. Tulisimama tukakata kurudi nyuma, tukasema kamwa tutamwacha Yesu. Mbona leo vikwazo vinakuvunja moyo? Ndugu, songa mbele, songa, songa mbele, songa mbele, songa mbele, usirudi nyuma wewe, songa, songa mbele, songa, usirudi nyuma. Acha na yana yalo na yoyapitia, songa mbele, angalia mbele, songa mbele, una taji kwa ajili yako, songa, oh wewe, songa. Chakula mbona hatukurudi nyuma? Tulipofungiwa nyumba wewe kumbuka, hatukurudi nyuma. Hey, waume zetu walipotuacha na watoto, mbona hatukurudi nyuma? Wake zetu walipotuacha sababu ya maisha.